triste stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina până când veți năpustia asupra lui. Dar-i pun la cale să-l doboare în înălțimea lui. Să-l doboare din înălțimea lui.